عاشقان ای عاشقان، آمد گه وصل و لقا، از آسمان آمد ندا که ما رویان سلا. ای الله خوشان ای سر خوشان، آمد طرب دامن کشان، بگرفت ما زنجیر او، بگرفت او دامن ما. ای الله بین بانگ نای خوش سمن. بر جمله خوبان ناز کن، ای آفتاب خوش لقا، ای آفتاب خوش لقا. Slowly.